पहले मंत्र पाठ जी। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वा वहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ येन धौता गिरः पुंसाम् विमलैशब्दवारिभिः समश्चाज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनीसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का जो है प्रश्नावृत्ति पाठ के दूसरे अध्याय के प्रथम पाद में स्वागत है। हमने अन्य पदार्थ संजय अंत तक पढ़ा दिया था। बाल बोल जी, इसमें कोई शंका तो नहीं है पिछले पाठ में? हाँ जी, पिछले पाठ में नहीं है तो आगे चलिए। तत्पुरुषः इस पर चलेंगे। अब 2.1.21 नंबर सूत्र है। तत्पुरुषः अकारांत पुंलिंग तत्पुरुष शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है और ये अधिकार सूत्र है। अधिकारो अयम अधिकार सूत्र है और इसका अधिकार जो है शेषो बहुव्रीही जो है इससे पहले बहुव्रीही से पहले पहले तक जाएगा। कहने का प्रयास है कि शेषो बहुव्रीही तस्मात् प्राक, कि यहाँ से लेकर के शेषो बहुव्रीही से पहले पहले तक इसका अधिकार जाएगा। तत्पुरुष में विग्रह यदि तत्पुरुष एक तो संज्ञा है परंतु तत्पुरुष शब्द का यदि हम विग्रह करते हैं तो क्या होता है कि तत्पुरुष स चासो पुरुष इति तत्पुरुष प्रथमा में विग्रह हो जाएगा। वह पुरुष सचासो पुरुष तत्पुरुष माने वह पुरुष और वह पुरुष इसको भी तत्पुरुष कहेंगे और तम पुरुष इति तत्पुरुष। तम पुरुष इति तत्पुरुष तो उसको पुरुष ऐसा कर करके तम पुरुष इति तत्पुरुष द्वितीय में भी विग्रह हो जाता है कि तम पुरुष तत्पुरुष। तम पुरुष तत्पुरुषेण उसको पुरुष के द्वारा इत्यादि ऐसे करके तम पुरुष तत्पुरुष ऐसे तेन पुरुष तत्पुरुष उसके द्वारा पुरुष क्योंकि उसको पुरुष बुलाता है ऐसा कह सकते ना। उसको पुरुष तम पुरुष आह्वयति या उसको पुरुष कहता है तम पुरुष वदति इत्यादि। तम पुरुष तत्पुरुष तेन पुरुष तत्पुरुष ऐसे तस्मै पुरुष तत्पुरुष उसके लिए पुरुष तस्मात् पुरुष तत्पुरुष उससे पुरुष तस्य पुरुष तत्पुरुष उसका पुरुष और तस्मिन् पुरुष तत्पुरुष उसमें पुरुष माने इसका जो विग्रह है प्रथमा से लेकर के सप्तमी तक इसका विग्रह है। इसका मतलब हुआ कि तत्पुरुष के सात भेद हो गए, प्रथमा तत्पुरुष, द्वितीया तत्पुरुष, तृतीया तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष और सप्तमी तत्पुरुष। सौ चासो पुरुष इति तत्पुरुष या सह पुरुष तत्पुरुष वह पुरुष। तो प्रथमा तत्पुरुष को व्याकरण में कर्मधारय तत्पुरुष कहते हैं, कर्मधारय तत्पुरुष कहते हैं। और उसी कर्मधारय पुरुष में, कर्मधारय तत्पुरुष में संख्या पूर्व में यदि आ जाता है तो उसको द्विगु तत्पुरुष कहते हैं, जो अगर द्विगु से कहेगा संख्या पूर्व में यदि आ जाता है, जैसे पंचराजम, दशराजम, त्रयः, द्व्यः, पंचगवम, दशगवम इत्यादि, तो जिस कर्मधारय समास के पूर्व में संख्या होगा तो वह द्विगु है। अर्थात कर्मधारय संख्या का ही भेद है, कर्मधारय समास का ही भेद है। कट गया इंडिया, रुक जाइए। आप लोगों को समझ में आ रहा है जी जो मैं बोल रहा हूँ, जो जुड़े हुए हैं? आनंद जी कौन जुड़े हैं? द्रोण जी? मैं भी जुड़ा हुआ जी। अच्छा, उसमें आज नहीं जुड़ी, मैंने कॉल किया था। चलिए ठीक है जी, उस कॉल को मैं मिस की, तो उसके बाद मैं इधर से जुड़ी हूँ। बाल बोल कट कैसे गया था? अपने आप तो मैं बोल रहा था कि तत्पुरुष सह पुरुष तत्पुरुष सह चासु पुरुष तत्पुरुष, तो वह पुरुष, ये वह और पुरुष दोनों मिलकर के एक ही को कह रहा है। वह व्यक्ति, वह राम है, तो वह और राम दोनों मिलकर के एक ही पदार्थ को कह रहा है कि नहीं? वह राम आ रहा है। जैसे मैं कहूं कि वह कौन है, वह बाल बोध है, तो वह शब्द और बाल बोध शब्द किसको कह रहा है? किसी एक व्यक्ति जो पदार्थ है उसको निर्देश कर रहा है कि वह शब्द किसी दूसरे को कह रहा है और बाल बोध शब्द किसी दूसरे को कह रहा है? बोलो। हाँ, दोनों शब्द एक ही अर्थ को कह रहा है। तो जब दोनों शब्द एक ही अर्थ को कहेंगे उसको कहते हैं कर्मधार है। तो क्या कहते हैं जी? कर्मधार है उसका नाम है। तो दोनों शब्द जब एक ही को कहे, जैसे सह पुरुषः आगच्छति, तो सह और पुरुषः दोनों मिलकर के एक ही पदार्थ को निर्देश कर रहा है। ऐसे ही मैं कहूँ कृष्णः सर्पः अत्र अस्ति, काला सांप यहाँ है, तो कृष्णः और सर्पः दोनों शब्द मिलकर के एक ही पदार्थ को कह रहा है। तो अर्थात दो या दो से अधिक पद जब एक ही पदार्थ को कहे तो उसको कर्मधारय कहते हैं। कर्मधारय किसको कहते हैं जी? दो या दो से अधिक पद शब्द जब एक ही पदार्थ को निर्दिष्ट करे, एक ही पदार्थ को संकेत करे, एक ही पदार्थ को बताए, उसको कहते हैं कर्मधारय। समझ में आया? तो एक तो तत्पुरुष समास का भेद हो गया कर्मधारय, और मैं बता रहा था कि कर्मधारय जो समास है उसी कर्मधारय समास में जब संख्या पूर्व में आ जाएगा तो उसको कहते हैं द्विगु समास। क्या कहते हैं जी? जब उसी समास में संख्या पूर्व आ जाएगा तो उसको द्विगु समास कहेंगे। हाँ, उसी को द्विगु, माने जब कर्मधारय समास में संख्या पूर्व में यदि आपको दिखाई दे उसको कहेंगे द्विगु समास। समझ गए? हाँ, तो जैसे पांच गाय, आठ गाय, हाँ, अष्टगवम, पंचगवम, दशगवम, पांच गाय, दस गाय इत्यादि, तो यहाँ पर पांच और गाय दोनों मिलकर किसको कह रहा है? पांच शब्द और गाय शब्द मिलकर के किसको कह रहा है? उसी गाय को कह रहा है जो पदार्थ को कह रहा है। ये नहीं कि पांच शब्द किसी दूसरे वृक्ष को कह रहा है, गाय शब्द गाय अर्थ को कह रहा है, सो तो नहीं है ना। तो पांच और गाय दोनों मिलकर के उसी को कह रहा है। तो ये पांच गाय है कर्मधारय समास, परंतु पांच शब्द पूर्व में है संख्या, इसलिए इस पांच गाय पंच गवम दश गवम अष्ट गवम इत्यादि का नाम है द्विगु समास। समझ गए? तो कर्मधारय समास के दो भेद हो गए, एक तो मतलब अर्थात समानाधिकरण तत्पुरुष के दो भेद हो गए, ऐसा कह दो, उसी को समानाधिकरण तत्पुरुष कहते हैं, तत्पुरुष समानाधिकरण कर्मधारय। तो समानाधिकरण तत्पुरुष को कर्मधार का दो भेद हो गया, एक हो गया, या ऐसा कहो कि प्रथमा तत्पुरुष का दो भेद हो गया। क्या कहेंगे जी? कर्मधारय तत्पुरुष का हो या प्रथमा तत्पुरुष को, तो प्रथमा तत्पुरुष का दो भेद हो गया, एक हो गया कर्मधारय और दूसरा हो गया द्विगु। कर्मधारय समास जहाँ पर दो या दो से अधिक पद एक अर्थ को कहे वो कर्मधारय कहते हैं, और उसी में दो से दो अधिक पद एक अर्थ को कहेगा, परंतु उस में संख्या पूर्व में हो उस शब्द में, तो उसको कहेंगे द्विगु। समझ गए? तो प्रथमा के ही दो भेद हो गए। अब बचा द्वितीया से लेकर के सप्तमी तक, द्वितीया से लेकर के सप्तमी तक, तो द्वितीया तत्पुरुष, तृतीया तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष, सप्तमी तत्पुरुष, सम पुरुष तत्पुरुष, तेन पुरुष तत्पुरुष, तस्मिन् पुरुष तत्पुरुष, तस्मात् पुरुष तत्पुरुष, तस्य पुरुष तत्पुरुष, तस्मिन् पुरुष तत्पुरुष। तो द्वितीया से लेकर के सप्तमी तक तो छह हो गया। तो छह इधर हो गए, दो से लेकर के सात तक कितने हो गए? दो तीन चार पाँच छह सात, छह हो गए। और उधर में दो हो गया कर्मधारय और द्विगु, तो छह दो आठ हो गया। और एक नई तत्पुरुष समास होता है, नई क्या होता है जी? जैसे न मृत अमृत ओम अमृतो पसरणमसि स्वाहा, न अमृतो, न अमृत अमृत जो कभी मरा हुआ नहीं है, तो अमृत नई तत् न मर अमर, समझ गया जी? तो एक नई तत्पुरुष समास हो गया, टोटल तत्पुरुष के नौ भेद हो गए। तत्पुरुष के टोटल कितने भेद हो गए जी? नौ भेद हो गए। वसुधा जी समझ में आ गया जी? आचार्य जी अब आगे है तत्पुरुष अधिकार सूत्र है, आगे है द्विगुश्च, द्विगु उकारांत पुमलिंग द्विगुश प्रथम एक वचन है, हाँ? और च जो है अव्यपद है, च जो है अव्यपद है। अब क्या हो गया जी? अब तत्पुरुष की तन्मृति आ ही रही है, तो अर्थ होगा द्विगुश्च, द्विगुश्च समासा तत्पुरुष संज्ञको भवति। द्विगु जो समास है वो तत्पुरुष संज्ञक होता है, उसका नाम तत्पुरुष होता है। तो द्विगु समासः तत्पुरुष संज्ञको भवति, ये संज्ञा सूत्र है। तत्पुरुष अधिकार सूत्र है और ये संज्ञा सूत्र है, समझ गया जी? तत्पुरुष सूत्र जो ऊपर था वो तो अधिकार सूत्र था, परंतु ये जो है संज्ञा सूत्र है, द्विगु नाम है। अब जो है उदाहरण पंचराजी दशराजी, पंचराजम दशराजम, तो ये है। अब इसका उदाहरण जो दिया है जैसे पंचराजम दशराजम, तो पंचराजम दशराजम की जो सिद्धि करेंगे, जैसे पंचराजम या दशराजम या पंचराजी और दशराजी दो बनता है, स्त्रीलिंग भी और ये भी, तो नपुंसकलिंग भी। तो अब पंचराजी जैसे मान लीजिए पंचराजी, तो पंचन शब्द है राजन शब्द है, पंचन शब्द है और राजन शब्द है। तो यहाँ पर जो है पंचन और राजन, पंचन गंस और राजन, सॉरी पंचन जस राजन जस, पंचन जस और राजन जस, पंचन से क्योंकि पांच है तो पंचन से जस आ ही जाएगा, और पांच राजा है इसलिए पंच राजन जस ऐसा हो गया। और इस स्थिति में आगे जो पढ़ेंगे तदितार्थ उत्तर पद समाहारे च, तदितार्थ विषय में उत्तर पद परिदत या समाहार अविधेय हो तो समर्थ सुबन, समर्थ सुबन के समास को प्राप्त होता है। तो यहाँ पर तदितार्थ विषय है अर्थात यहाँ जो है तदितार्थ विषय है। क्या तदितार्थ विषय है? आगे यहाँ पर जो है टच प्रत्यय होने वाला है, समासांत टच प्रत्यय होने वाला है, राजा ह सखी भ्यस्टच, इस सूत्र से टच प्रत्यय होगा समास का अंतावयव टच, तो वो होने वाला है। तो तदितार्थ विषय है तो यहाँ पर समास हो गया पंचन जस राजन जस में, और समास होकर के सुपकृत तदित समासाश्चा सुपो धातु प्रातिपदिक, धातु और प्रातिपदिक सुप का लुक होता है, तो लुक हो गया तो हो गया पंच राजन, पंचन राजन। उसके पश्चात जो है प्रत्यय प्रत्यय लक्षण मान करके न लोप प्रातिपदिकांत से पंचन के न का लोप कर देंगे, प्रातिपदी के अंतावय प्रातिपदी के अंत जो नकार उसका लोप होता है, तो पंच राजन हुआ। और पंच राजन इस स्थिति में एक सूत्र है राज ह सखी भ्यस्टच, ये पांचवा अध्याय चतुर्थ पाद का 91 नंबर सूत्र है, निकल लीजिए 5191 पंचम अध्याय, सॉरी 5491 पंचम अध्याय चतुर्थ पाद का 91 नंबर सूत्र है राज ह सखी भ्यस्टच, निकल गया राजा सखी भ्यस्तच 91 नंबर सूत्र है। राजा सखी भ्यह इकारांत पुमलिंग राजा सखी शब्द पंचमी विभक्ति बहुवचन, टच चकारांत पुमलिंग टच शब्द प्रथमा विभक्ति एकवचन, और समास हो गया राजा च, राजा च अहस च सखा च इति राजा ह सखाय, सखा सखायो सखाय बहुवचन पुमलिंग, तो राजा च अहस च सखा च इति राजा ह सखाय तेभ्य राजा ह सखीभ्य, ये तृतीय योग द्वंद्व हो गया। और इसमें जो है तथिता ज्ञा प्रातिपदिका प्रत्यय परस्य सभी दंडति आ ही रही है। विशेष रूप से यहाँ पर तत्पुरुषस्य ये जो है 5486 नंबर 86 नंबर सूत्र है, पंचम अध्याय चतुर्थ पद का 86 नंबर, तत्पुरुषस्यांगुले संख्या या व्यायादे, इससे तत्पुरुषस्य की अनुवृत्ति आ रही है। और समासांता इसका अधिकार है 5468 नंबर सूत्र है, 5468 नंबर सूत्र है समासांता, समासस्य अंता इति समासांता, माने समास का अंतावयव, अंतावयव और समासस्य अंता प्रत्ययः इति समासांता, प्रत्ययः का विशेषण है समासस्य अंता प्रत्ययः, समास का अंतावयव जो प्रत्यय। तो यहाँ पर अर्थ क्या हो गया जी? अर्थ हो गया राजन अहन सखी इत्येतेभ्य या इत्येव मन्तात्, क्योंकि तदंत विधि हो जाएगा, क्योंकि तत्पुरुष का जो है इस अंत वाले जो तत्पुरुष, तो इत्येव मन्तात् ये अंतावयव है जिस तत्पुरुष के विशेषण हो गया है, इत्येव मन्तात् प्रातिपदिका तत्पुरुषात्, क्योंकि प्रातिपदिक से तदंत विधि हो गई, राजन अंत वाले अनंत वाले सखी अंत वाले जो तत्पुरुष प्रातिपदिक है या तत्पुरुष है उससे परे समास का अंतावयव टच प्रत्यय होता है। तो राजन अहन सखी राजा या राजा सखीभ्य तत्पुरुषेभ्य, तत्पुरुष तत्पुरुष अर्थवसात विभक्ति परिणाम कर दीजिए, अर्थ मान विभक्ति बदल जाएगा, तो राजा सखीभ्य तत्पुरुषेभ्य पर समासांत टच प्रत्ययो भवति, मने राजा सखीभ्य तत्पुरुषे, मने यहाँ पर तदंत विधि कर दीजिएगा कि राजनंतात या राजन अहन सखी इत्येव मंतात तत्पुरुषात प्रातिपदिकात या तत्पुरुषात तच प्रत्ययो भवति। मतलब राजन अहन सखी ये अंत वाले जो तत्पुरुष प्रातिपदिक है इससे समासांत टच प्रत्यय होता है। तो यहाँ पर समासांत जो है टच प्रत्यय यहाँ पर हुआ हो गया रा पंच राजन टच। अब अनुबंध लोप पंच राजन अ, अब इसके पश्चात जो है यहाँ पर न का भी जो न लोप प्रातिपदिक प्रत्यय में प्रतिलक्षण मान करके या नहीं टच को जो है यहाँ पर नस्त क्या टे टी भाग का लोप हो जाता है नस्तदे है ना टे टे टे टित क्या बोल रहे हैं यहाँ पर टित भस्या पीते ये जो है टे जो सूत्र है ये भाव संज्ञक मैंने टच को मान करके पंच राजन की भाव संज्ञा कर दीजिए क्योंकि यचिवम सर्वनाम स्थान भिन्न स्वादी प्रत्यय में या करादि आजादी प्रत्यय के पर रहते तो सर्वनाम स्थान भिन्न स्वादी प्रत्यय है उसमें आजादी प्रत्यय पर है तो पंच राजन की बहुत संज्ञा हुई और बहुत संज्ञा होने से ते जो है तद्धित के पर रहते तद्धित जो टित है इसके पर रहते यहाँ पर अजी सदितेशु अच्छा माम आदेश नहीं वो नहीं। ये जो है आपका छठा अध्याय तीसरा पाद का सूत्र है मेरे मुख में भी ते ही सूत्र है हमें जहाँ तक लग रहा है वो छठा अध्याय तीसरा पाद का आप देखेंगे अंतिम भाष्य का अधिकार में है पिता आत्मनेपदानाम तेरे पिता आत्मनेपदानाम तेरे वो भी नहीं आएगी ये तो आपने पद नहीं है ये तो सुबंत पद है। अच्छा जी वो नहीं है अभी बता देता हूँ आपको अभी जो है ना ये भाव संजक अंग का जो है मैंने चौथा पाद में है शायद चौथा पाद में है छह चार में अभी बता रहा हूँ छह चार है होगा मैं गलत से बोल दिया प्रभाद से टे ही है टी भाग का लोप होता है नकारांत नस्तदिते नस्तदिते कहाँ का है टे देखे टे है एक तो है कि इसमें सुपर तो बहुत संज का संज स्टेर लोप बहुत ही ये तो टी भाग का लोप होता है और तो ये हो गया नस्तदिते तद्धित के परे थे नकारांत ये नस्तदिते देखिए नकारांतस्य भासंजकस्य टेरलोपो होती तदिते पर ये नस्तदिते से हो जाएगा नस्तदिते मैंने तद्धित के परे रहते नकारांत भासंजक अंग के टी भाग का लोप होता तो या तद्धित परे है ना जी तद्धित जो है समासांत जो टच प्रत्यय हुआ तो टच तो तद्धित है ना तो नस्तदिते जो हाँ ये नस्तदिते तो यहाँ पर तदित जो अ है उसके प्रति नकारांत अंग जो है भावसंज्ञक अंग जो है पंचराजन उसके टी भाग का लोप हो गया राजन में अन का लोप हो गया फिर राज अ है राजा बन गया पंच राजा अभी तित धाने द्वैसा जगने मात्र तथा कहीं को पह तो टित ये टित है तो टित प्रातः से पहले गीप प्रत्यय हो गया तो गीप होकर के पंच राजा गीप हुआ अभी इसका फिर यश से तीचा से लोप कर देंगे अ का इकार और तदित के परे तो इकार परे है तो इकार तो इवर्ते इवर्णांत अवर्णांत भाव इवर्णांत और अवर्णांत भाव संज्ञक अंग का लोप होता है नहीं यहाँ पर पंच राजा गीप है पंच राजा गी है इस स्थिति में मैंने गीप का ई है तो पंच राजा ई हुआ इकार और तदित के परे से वर्णांत और अवर्णांत भाव संज्ञक अंग का लोप होता है तो यहाँ पर क्या है यचिवम क्या कहता है यकारादि और अजादि प्रत्यय के प्रति पूर्व की भाव संज्ञा होती है माने सर्वनाम स्थान भिन्न स्वादी प्रत्ययों में या कराधि प्रत्यय के परे थे पूर्व की भाषा होती है। तो यहाँ पर ठीक है, ये गीत का जो ई है सर्वनाम स्थान भिन्न स्वादी प्रत्यय है, स्वादी में आजादी है, तो पूर्व की पंचराजन की भव संज्ञा हुई, और भव संज्ञा होने से इकार तर्ज के परे, यहाँ पर इकार परे है तो यहाँ पर जकार चौथी अकार का लोप हो गया, तो पंचराज ई पंचराजी ऐसा बन गया, पंचराजी आकर के सु आया, सु का जो है फिर जो है सु का लोप हो जाएगा, हल गया हल गया हलंत ग्यंत अवंत हलंत ग्यंत, तो ये ग्यंत हो गया, पंचराजी ग्यंत हो गया, तो ज्ञान से उत्तर सु का लोप हो गया, सूती सप्त हल्का, तो पंचराजी ये बन गया। समझ में आया जी? जी आचार्य जी, उसका सूत्र संख्या क्या है? नस्तब्धिते है, ती का लोप कर दिया उसने। अच्छा नस्तब्धिते, हाँ नस्तब्धिते का सूत्र संख्या, नस्तब्धिते का सूत्र संख्या भी मैं निकाला था, ये छठा अध्याय चतुर्थ पाद है। अच्छा जी, मैं देखती हूँ जी, धन्यवाद। अध्याय चतुर्थ पाद का ये सूत्र है, छठा अध्याय चतुर्थ पाद मैंने निकाला था, अब कहाँ चला गया वो, परंतु छठा अध्याय चतुर्थ पाद का ही सूत्र है। अच्छा जी, मैं देखती हूँ जी, मुझसे मिलेगा जी। या मिल गया जी, 144। हाँ समझ में आ गया पंचराजी जी, समझ में आ गया, पंचराजी ये बन गया, ऐसे दसराजी भी बन जाएगा। तो और पंचराजम दसराजम द्वह त्रह पंचगबम दशगबम, तो इस सब का जो है संख्या पूर्व में है, इसलिए इसको जो है द्विगु संज्ञा हो गई है, अभी इसको ऐसा समझना है, आगे और सिद्धि भी आएगा। समझ गया, अब आगे चले यदि आप सिद्धि में इसमें यदि करेंगे भी, तो जैसे पंच राजी मैंने बता दिया, पंच राजी दस राजी, ऐसे जैसे पंच राजम है, तो पंच राजम जो है, पंच राजम का अर्थ होता है पंचानाम राज्याम समाहारः, क्या है जी? पंचानाम राज्याम, राज्याम षष्ठी बहुवचन हो जाएगा ना जी, राज्य है राज्य, राज्याम, तो पंचानाम राज्याम समाहारः इति पंच राजम, पंच राजम ये पांच राजाओं का समाहार, पांच राजाओं का जो समूह है उसको पंच क्या बोलते हैं, राजाओं के समूह को पंच राजम दस राजम, पंच राजी दस राजी कहेंगे है? तो यहाँ पर वही पंचन आम और राजन आम, राजन आम जी, पंचान आम राज्याम समाहारः, वहां पर भी ऐसे होगा सर, मैं कोई दूसरा विभक्ति तो नहीं ला दिया मैं, पंचानाम पंचन आम राजन आम ऐसा करके फिर समाहार, जो समाहार अभिधेय है, यहाँ पर समाहार अभिधेय है, तो समाहार अभिधेय होने पर जो है यहाँ पर समास हो गया है, समास होने से कृत समास तो पुरा हो गया, पंचन राजन हो गया, और यहाँ पर संख्या पूर्व द्विगु, संख्या पूर्व में जिसके ऐसे की द्विगु संज्ञा होती है, तो यहाँ पर द्विगु संज्ञा हो गई पंचराजन की। अभी पूरा इसलिए संख्या पूर्व द्विगु का अर्थ नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि आगे आने वाला है, वहां पर अच्छे ठीक से बता देंगे। तो द्विगु संज्ञा हुई, द्विगुष्ट से इसको द्विगु, मैंने समास की द्विगु संज्ञा हुई तब द्विगु से द्विगु संज्ञा की तत्पुरुष संज्ञा हो गई। समझ गए, संख्या द्विगु से पहले द्विगु संज्ञा हुई और द्विगु द्विगु से द्विगु की तत्पुरुष संज्ञा हो गई। और वह जैसे राजा था कि भ्रष्ट थे टच प्रत्यय कर दिया, समासान टच हुआ तो पंचराजन टच है, पंचराजन टच है। राजा राजा वो तचित तो सूत्र से आ गया ना, वो पांच में है, पांच एक नंदी में पंचराजी में जो बताया था राजा सखी भ्यस्तच से यहाँ पर जो है टच प्रत्यय हो गया है समासांत, तो पंचराज माने टच हो गया। न लोप प्रातिपदिकांत से जो है वहाँ पर न का तो लोप हो ही गया है पंचन में, और पंच राजन टच नष्ट से जो है टिभा का लोप हो गया है। ठीक है, चुनता है टी पंच राज अ पंच राज सुवा पंच, और फिर जो है यहाँ पर अतो से यहाँ पर पंच राज सु आकर के फिर अमी पूर्व पंच राजम बन गया है। इसी प्रकार दस राजम भी बन जाएगा और ऐसे पंच राजी भी बन जाएगा, दस राजी भी बन जाएगा। पंच राजी और दस राजी जो है लगने मात्र जो है स्त्रीलिंग में पंचराजी बन जाएगा और नपुंसक लिंग में पंचराजम बन गया। समझ गया जी आचार्य जी, राजी का जो अर्थ है वही पंचराजम का अर्थ है। स्त्रीलिंग में पांच राजाओं का मैंने वो जो है स्त्रीलिंग में हो गया है और ये पुमलिंग में पांच राजाओं का समाहार समूह, दस राजाओं का समूह। समझे जी, आगा है, आगे है द्व्यह त्रेह ये है और पंच गवम दश गवम, तो द्व्यह है द्वी औ अहन औ, द्व्यह का मतलब द्वे अहनी समाहरिते दो दिन का समुदाय समूह, द्वे अहनी समाहरिते अहनी समाहरिते स्त्रीलिंग है दो मतलब द्वे सॉरी द्वे अहनी अहनी अहानी है नपुंसक लिंग है द्विवचन, द्वे अहनी समाहरिते दो दिन का समुदाय तो द्वि औ अहन औ, और पूर्वती समास इत्यादि कार्य कर लीजिएगा तो तदितार्थ पद समाहरे च, फिर तो समास होने से सुपोक्ति समास इत्यादि करके द्वि अहन हुआ, और ऐसे ही जो है द्वि अहन हो करके राजा सखी भ्यस्त अहन है, अहन अंत वाले से जो टच प्रत्यय होता है समासांत, तो द्वि अहन टच हुआ अनुबंध लोप, फिर जो है न सजटिभा का लोप तो द्वि अह फिर अ है। अब इस स्थिति में यहाँ पर नस्तद्वितीय से जो है टी भाग का नस्तद्वितीय से टी भाग का जो है लोप हुआ। देखिए अहनस्त खोरे वह, अहनस्त खोरे वह उसी के आगे 6-4-145 नंबर सूत्र निकाल लीजिए, 6-4-145 6-4-145 नंबर सूत्र है अहनस्तो खोले वह मिल गया जी। हाँ तो अहन जो है यहाँ पर अहन वही नकारांत नपुंसक अहंसा सचिवित एक वचन है, अहना टखो खकारांत पुमलिंग टक सब सचिवित द्वि वचन है, ये वह जो अव्यय पद है समास है तश्च खचे ति टखौ तयो टखो इति तयो द्वंद हो गया तदिते की मृत्यु आ रही है, टेर लोप की मृत्यु आ रही है वाचगत बोलते अहन इत्येतस्य अंगस्य टखो एवं परतः टेर लोप होती है, नियम कर दिया न तदित्य से तदित्य प्रतिन का समान रूप से कर रहा था। यहाँ पर कह रहे हैं कि अहन इस अंग को जो है अहन इस बहुत संजक अंग को जो है इत्यस्य अंगस्य बहुत संजक अंगस्य तखो एवं परता त और ख के परे रति लोप होगा मतलब अन्य प्रत्यय के परे रति नहीं होगा, तो ये नियम कर दिया। तो यहाँ पर ट है परे ट है त के प्रत्यय अहन के तकार का यहाँ पर जो है अहन के अन का लोप हो गया है, ये नियम सूत्र हो गया, समझ गया जी? जी हाँ, पूर्व सूत्र से नाम होने से पूर्व सूत्र से टी लोप प्राप्त था, फिर नियमार्थ यह सूत्र बना दिया, तो ट ख परे हो तभी लोप होगा, अन्य को यदि परे होगा तो ट ख से अन्य दूसरा होगा तो नहीं होगा, तो अहन अष्टो खोरे वह, तो यहाँ पर टी भाग का लोप हो गया तो द्वि अह है और अ है। अब इस स्थिति में अहन को, अहन को जो है अहनोहना एतेभ्य से अहना भी आदेश हो रहा है, माने पांच चार जो 88 नंबर सूत्र है पंचम अध्याय चतुर्थ पाद का जो 88 नंबर सूत्र है माने अहनोहनो एतेभ्य 5488 उससे अहन को अहना आदेश होता है, निकाल लीजिए 5488 अहनो मन अहनो न एतेभ्य अहनो न एतेभ्य अहनो मन अहनो न एतेभ्य अहन न कारांत न पुंसक अहंस स्वास्थ्य वचन अहन अहन अकारांत पुमलिंग अहन शब्द प्रथम व्यक्ति एक वचन है एतेभ्य प्रणाम नपुंसक लिंग एत शब्द पंचमी विभक्ति बहुवचन। ऊपर से अनुवृत्ति जो आ रही है तत्पुरुषस्यांगुल संख्या व्यायादेह, इसे तत्पुरुषस्य की अनुवृत्ति आ रही है और संख्या व्यायादेह की भी अनुवृत्ति आ रही है, समासांता का अधिकार चल ही रहा है, तरिता ज्ञान प्रतिपद का प्रत्यपद सब के अधिकार चल रहा है, तो मैंने इनसे किससे तो संख्या और अव्यय, संख्या व्यायादेह जो पीछे आया तत्पुरुषस्यांगुले संख्या व्यायादेह, उसमें संख्या च अव्ययम च संख्या व्ययम और संख्या व्ययम आदि यस्य, संख्या व्ययम आदि यस्य तो संख्या व्यादि ही, संख्या और अव्यय नपुंसक इसलिए आदि होगा, आदि में गलत बोल दिया प्रमाद से, तो संख्या व्ययम आदि यस्य तो संख्या व्यादि ही तसे संख्या व्यादि मैंने संख्या और अव्यय आदि अवयव है जिसके तत्पुरुष समास के, माने संख्या और अव्यय आदि अवयव है जिस तत्पुरुष समास के, उस तत्पुरुष समास का नाम है संख्या व्यादेह। तो यहाँ पर क्या हुआ जी, एतेभ्य माने एते होने संख्या व्यादेह, संख्या अव्यय आदि अवयव है जिस तत्पुरुष समास के, उससे यह हो गया, उससे परे ऐसा हुआ, ऊपर से अहह सर्वैक देश संख्यात पुण्याच रात्रे, ये जो है अह सर्वैक देश संख्यात पुण्याच रात्रे, तो इसकी भी अनुवृत्ति आ रही है, इसमें माने सर्वैक देश संख्यात पुण्याच रात्रे, तो सर्वैक देश माने सर्वैक देश मतलब के सर्वैक देश का मतलब हुआ कि सर्व एक देश और संख्यात, एक देश संख्यात और पुण्यात, मतलब आहार सर्व एक देश वाचक शब्द और संख्यात तथा पुण्य इन शब्द से उत्तर तथा संख्या और अव्यय से उत्तर भी जो है मतलब जो ये होता है, तो यहाँ पर ये अर्थ करेंगे कि एतेभ्य माने संख्या व्यायादेह संख्या व्यायादिभ्य तत्पुरुषेभ्य परः, ऐसा संख्या और अव्यय आदि अव्यय जिस समास के, ऐसे तत्पुरुष से उत्तर अहम के स्थान पर अहना आदेश होता है, समसांत अहना आदेश होता है। जैसे द्वयर अहनो भव त्रय अव्यस्य ही हो गया, तो बस तो एतेभ्यः से दोनों का ग्रहण है। यदि प्रसंगानुसार जो भी होगा तो संख्या व्याधि का तो ग्रहण है ही, और सर्वैक देश संख्यात पुण्यच अह सर्वैक देश संख्यात पुण्यच रात्रे भी है। तो यहाँ पर बस ये है कि ये समझना है कि एतेभ्यः संख्या व्ययेभ्यः बहुवचन हो गया ना, तो संख्या व्ययेभ्यः संख्या व्यादिभ्यः सर्वादिभ्यश्च उत्तरस्य अहन इति तस्य स्थाने समासान्तो अहन आदेशे मादेशो भवति। ये हो गया तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास में आदेश होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि द्वि संख्या और अव्यय आदि अव्यय जिसके, तो यहाँ पर संख्या आदि अव्यय है, संख्या आदि अव्यय है यहाँ पर तत्पुरुष समास के, द्वि अह जो तत्पुरुष समास है इसका आदि अव्यय संख्या है। तो संख्या आदि अव्यय जिस तत्पुरुष समास के, ऐसे इस तत्व ऐसे तत्पुरुष समास से परे क्या होता है, ऐसे तत्पुरुष समास के परे ने ऐसे तत्पुरुष संख्या और अव्यय आदि अव्यय है जिसके, ऐसे तत्पुरुष के अहन के स्थान पर अहना आदेश होता है। अच्छा जी, परंतु नहीं, एतेभ्य पंचमी है तो इनसे, इसका मतलब कि संख्या व्यादे में संख्या और अव्यय आदि की व्यंजति नहीं लाएंगे। संख्या और अव्यय से उत्तर तत्पुरुष से, तत्पुरुष समास में संख्या और अव्यय से उत्तर अहन के स्थान में अहना आदेश होता है। यह हो गया समासांत अहना। तो यहाँ पर अहन को अहन आदेश हुआ। हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि अहनो न एतेभ्य से, अहनो न एतेभ्य कि इनसे उत्तर, तो इनसे मैंने संख्या से उत्तर, अव्यय से उत्तर, सर्व सर्व से उत्तर, एक देश से उत्तर इत्यादि इत्यादि जो है, या अह से उत्तर जो कुछ भी है, तो यहाँ पर इनसे मैंने संख्या और अव्यय से तत्पुरुष समास में, तत्पुरुष समास से संख्या और अव्ययात एतेभ्य मने संख्या व्ययेभ्य उत्तरस्य अहन स्थाने अहन आदेशो भवति, समासांत अहन आदेशो भवति। तो ये तत्पुरुष समास है, समासांत अहन आदेश होता है। तो यहाँ पर संख्या द्वि है तत्पुरुष समास में, इससे उत्तर अहन है, उस अहन को अहन ये आदेश प्राप्त है। परंतु उसी के आगे न संख्यादे समाहारे, ये जो है न संख्यादे समाहारे जो 89 नंबर सूत्र है वो मना कर दे रहा है। वो कह रहा है कि संख्यादे न अव्यपद है, संख्यादे इकारांत पुंलिंग संख्यादि सब सत्युक्ति एक वचन है, समाहारे अकारांत पुंलिंग समाहार सब सत्युक्ति एक वचन है। संख्यादे संख्या आदि ही या सब संख्यादि ही, सस्य संख्यादे संख्या आदि यश सब संख्यादि ही तस्य संख्यादे, बहुव्रीहि समास हो गया। ऊपर से अनुवृत्ति हुई, अहनो होना की आ रही है, तत्पुरुष की आ रही है, समासांता की अनुवृत्ति आ रही है, और तदिता ज्ञान प्रतिदान की अनुवृत्ति आ ही रही है। तो क्या हो गया जी, अर्थ हो गया संख्या आदि अव्यय है जिनके, ऐसे समाहार में संख्या दे समाहारे, संख्या आदि वाले समाहार में तत्पुरुषस्य अहन शब्दस्य अहन आदेशो न भवति। यह अर्थ हो गया कि मैंने संख्या दे समाहारे, संख्या आदि वाले समाहार में, तो द्वयो है ना जी, द्वे अहनी समाहारित समाहार था, तो संख्या आदि वाले समाहार में जो तत्पुरुष समास होगा उस तत्पुरुष समास के अहन के स्थान पर अहन आदेश नहीं होते, ये कह रहा है। तो यहाँ पर अहन के स्थान पर अहन आदेश नहीं हुआ, तो द्वि अही रहा, इसके बाद जो है निषेध हो गया। और साथ साथ जो है ये जो आगे अभी आप जो पढ़ेंगे कि रात्राहना तुमसी दो चार जो दूसरा अध्याय चतुर्थ पाद का जो 29 नंबर सूत्र है ये पुमलिंग करता है, निकाल लीजिए 2429 दूसरा अध्याय चतुर्थ पाद का 29 नंबर सूत्र है 2429 कहता है राज क्या है रात्राहना पुंसी, ये रात्राहना पुंसी अकारांत पुमलिंग रात्राहना शब्द प्रथम व्यक्ति बहुवचन है, पुंसी सकारांत पुमलिंग पुंस शब्द सप्तमी एक वचन है। अब समास है रात्रश्च अहनश्च अहश्च इति रात्राहना, इत्यत्र योगद्वंद हो गया और सम अर्थ हुआ कि रात्र अहन और अह इत्येते शाम पुंसो मने इत्येते इत्येते रात्र अहन अह इत्येते पुंसी प्रयुक्ता भवन्ति, मने पुमलिंग में ये प्रयुक्त होते हैं, रात्र अहन और अह ये पुमलिंग में प्रयुक्त होता है। तो ये समासांत जो है रात्र अह अहन और अह जो है समासांत जो किया गया समास के अंदर जो प्रत्यय है उसका ग्रहण यहाँ पर किया गया है। तो यहाँ पर जो है समासांत टच तो है ही, तो यहाँ पर क्या है रात्र अहन और अह, तो अह है अहन शब्द है अहन और अह इसको पुमलिंग में प्रयोग होगा समासांत, तो यहाँ पर पुमलिंग में अह जो होगा अह और अह तो समासांत अह का प्रयोग है तो पुमलिंग में प्रयोग होगा, पुमलिंग में होगा तो इकोनेची कर देंगे फिर द्व्यह हो गया सु आ गया विसर्ग होकर द्व्यह बन गया। इसी प्रकार त्रीणी अहानी समाहृतानी तीन दिनों का समाहार समुदाय तो त्रह बन जाएगा इसी तरीके से। और पंच गवम दश गवम जो है पंचानाम गवानाम समाहार पांच गायों का समुदाय, वे पंचन आम गो आम पूर्व जो है समास करने के बाद समाहित से किया और फिर जो है सुपधातु प्रातिपदिक इत्यादि करके नल उपाधिपत करके समासांत टच करके मैंने यहाँ पर जो है समासांत टच करके यहाँ पर पंच गो ऐसा हुआ। अब पंच गो से टच हो गया है परंतु गोरा तद्धित लुकी, ये गोरा तद्धित लुकी जो है इससे समासांत टच हुआ है 5492 नंबर सूत्र निकाल लीजिए 5492 नंबर सूत्र है गोरा तद्धित लुकी। गोह पंचमी व्यक्ति है सर्वनाम पुमलिंग या स्त्रीलिंग गोशत पंचमी एक वचन है अतद्धित लुकी, सकारांत पुमलिंग अतद्धित लुक शत सप्तमी एक वचन है तद्धितस्य लुक तद्धित लुक तस्मिन तद्धित लुकी या न तद्धित लुक अतद्धित लुक तस्मिन अतद्धित लुक ऐसा तद्धितस्य लुक तद्धित लुक षष्ठी समास हो गया न तद्धित लुक अतद्धित लुक तस्मिन अतद्धित लुक नेतृत्व समास हो गया। इसमें टच राजा सा के बेटे टच की अनुति आ रही है तत्पुरुष की अनुति आ रही है समासांता ज्ञा प्रतिपद का प्रतिशत की अनुति आ रही है तो क्या ज्ञा अर्थ हो गया जी गो शब्दंता शब्दांता तत्पुरुषात प्रातिपदिकात समासांता टच प्रत्ययो भवती समासांता टच प्रत्ययो भवती समासांत टच पर गो शब्दांत प्रातिपदिक गो शब्दांत जो तत्पुरुष प्रातिपदिक है गो शब्दांत तत्पुरुष जो समास है उससे परे टच प्रत्यय का समास का अंतर्गत टच प्रत्यय होता है कब अतद्धित लुकी मने यदि वह तत्पुरुष तद्धित लुकी न भवति अर्थात यदि मने वह तत्पुरुष तद्धित लोक विषय में न हो तो अतद्धित लोक विषय होने मने अतद्धित लोकी विषय विषय शब्द में है यहाँ पर कि अतद्धित लोकी विषय मने तद्धित लोक की भिन्न विषय ये हुआ कि तद्धित लोक विषय न हुआ तद्धित लोक से तद्धित प्रत्यय का लोक न हुआ हो तो ये हो गया तद्धित लोक का विषय न हो तो तद्धित लोक प्रत्यय लोक न हुआ हो तब जो है यहाँ पर समासांत टच प्रत्यय होता है। तो सचेत तत्पुरुष तद्धित लोकी न भवती यदि वह तत्पुरुष तद्धित लोक विषय में न हो तद्धित लोक के होने पर जो तत्पुरुष होता है वो न हो तो यहाँ पर जो है देख लीजिए कि तद्धित का लुक तो तच का लुक तो हुआ नहीं है तच का तो लुक हुआ नहीं है तो तद्धित लुक न होने पर ऐसा अतद्धित लुक हम पर सत्य ये भी सब सत्य भी मानते हैं तो तद्धित लुक न होने पर गो शब्दांत से परे समासांत टच होता है तो तद्धित लुक नहीं है इसमें समासांत टच हो गया तो पंच गो टच अनुबंध लोप पंच गो अच पंच गव असुआ करके अथोम पंच गवम ये बन गया ऐसे जो है दस गवम तो दस दशानाम गवाम समहार दस गवम पंचानाम गवाम समहार पंच गवम समझ गए जी जी जी हाँ द्विगुश्च में ये सिद्धि हो गई। इसमें जो है एक कहने का मैंने जो है द्विगु समास की तत्पुरुष संज्ञा का प्रयोजन क्या है द्विगु समास की तत्पुरुष संज्ञा का प्रयोजन है कि समासांत प्रत्यय हो जाए उससे ये प्रयोजन है इसे तत्पुरुष संज्ञा किया है। अब जो है समय हो गया है 5 मिनट ही है यदि कोई शंका हो तो पूछिए नहीं तो मंत्र पाठ करते हैं। पालबो जी कोई शंका तो चलिए जी मंत्र पाठ करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांति। चलिए जी नमस्ते जी नमस्ते जी आचार्य नमस्ते।